بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Tunaendelea na mfululizo wa darasa zetu ambazo zimelenga kuzungumzia usufi. Ni kina nani as-sufia na ni nini at-tasawuf? Darasa za mwanzo tumeeleza asili ya neno hili limechimbuka kutoka wapi na maana yake ni nini kiistilahi. Kwa tumelizungumzia hilo lillahi alhamdu kwa kiasi cha kueleweka. Kwa tumesogea nukta baada ya nukta mpaka tukawa tumefikia kuzungumzia aturuku asufia, ni nini tarika. Inaposema kwamba hii hawa ni watu wa tarika au hii ni tarika fulani, maana yake nini, na wakina nani hao watu wa tarika, na kadhalika tukazungumzia الطرق الصوفية المنتشرة، طرق زكي صوفي زي زكوة زي متنغا كتك ميجي حسا حسا كتك وكان ده هو ويتو. تكزتاج تقريبا طريق كومي نكيشة تكونجيزا نينجيني يكون من موجة نوني طريق التيجانية. Tumeongezea hii kwa sababu ni katika turuku zilizotangaa katika Afrika, hasa magharibi ya Afrika, Afrika ya magharibi, huko Nigeria, Senegal, Burkina Faso, Ivory Coast na nchi nyinginezo, Guinea Bissau, Ikweta na nyinginezo, katika nchi za upande wa Afrika ya magharibi. Tarika ya tijania imetangaa sana, bali hasa katika nchi za magharibi al-arab kama Tunisia, hata sehemu za Algeria na Morocco. Tarika hii ina nguvu, tarika at-tariqa at-tijania, ambayo inanasibishwa na Ahmed bin Muhammad ibn al-Mukhtar at-Tijani. Kwa jana tulianza kuzungumzia sehemu katika tarika hii. Katika mambo ambayo wako nayo, tumesema miongoni mwa vitu ambavyo wanadai kwamba wao wamepewa, hasa shekhe wao, ni kwamba amepewa salatu al-fatih lima ughliq, kwamba dua hii na sala hii waliopewa thawabu zake na utukufu wake, kwamba yule atakayesoma ni sawa na aliyesoma Qur'ani mara sita. Wa huwa kadhib, na huo ni uongo. Lakini pia shekhi wao, kama ilivyonukuliwa kwenye kitabu Jawahirul Maani wa bulughul amani, anadai ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alimpa maelekezo na amemwamrisha Ahmed Tijani wakati wa kuomba atumie sala inaitwa salatu al-Fatihi. Sala hiyo na kwamba hakuna mtu mwingine yoyote aliyepewa swala hiyo. Na huku ni kumzulia uongo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia wafuasi wake wanaitakidi kwamba Ahmed Tijani ndiyo khatamul awliya, ndiyo wali wa mwisho, kama vile alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa mwisho, kwa hiyo yeye ndiyo wali wa mwisho. Tutakuja kuona pia katika ufafanuzi tutakaotoa nini maana ya wali baina ya watu wa tariqa, wanapozungumza wali namna maana yao wanaitumia inavyokuwa kinyume na Qur'an na Sunna. Kwa sababu kwa kupitia Qur'an ni kwamba wali ni kullu mu'minin taqiyyin, wali ni kila mu'min mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Fahamuni ya kwamba mawali wa Allah tabaraka wa ta'ala hawana khofu juu yao na wala wao hawatahuzunika. Kina nani hao? Ni wale ambao wameamini na wakawa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu ni wasfu unamwenea kila aliyekuwa na sifa hizo, na wala mtu hawezi kujizaki nafsi yake mwenyewe kusema mimi ni wali. Takuni tazkiyatun nafsi, kuitakasa, kuipa utakaso nafsi. Na mtu anaweza akawa wali katika wakati fulani na wakati mwingine asiwe hivyo, kwa sababu alqulubu baina asbi'ain min asabi'i arrahman, nyoyo ziko katika vidole viwili katika vidole vya Allah mwingi wa rehma. Yuqallibuha kaifa yasha, anazigeuza nyoyo hizo Allah namna anavyotaka. Kwa hiyo mtu anaweza akawa katika istiqama katika wakati fulani kisha akapatwa na inhiraf. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة ونسأل الله الثبات. لكذلك متى نزاكاوى كتك حالي شقاوى كنك بيندي فلان كيشا قياهما أكيند كتك صلاح ففجع توبة كرودك الله سبحانه وتعالى كولي من أولياء الله. نوالا سيو تيو كم بمتوى بندك وناتو يكاو هيتون ديو تيو تاكي يكو ناتو مبكا أفناتو vyovyote atakavyofanya basi yeye ni wali, si hivyo. Kwa hiyo yeye anadai kwamba ndiyo khatima ya mawali, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo khatamul anbiya, kadhalika huo ni uongo. Pia imenukuliwa kutoka kwenye kitabu hicho hicho Jawahirul Maani kilichokusanywa na mwanafunzi wake, Jawahirul Maani wa Bulughul Amani, kwamba amesema Ahmad Tijani, man raani dakhala aljanna, atakaye niona mimi ataingia peponi. Na kadhalika amewapa dhamana wafuasi wake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemdhamini yeye na wafuasi wake kwamba wao wataingia peponi bila hisabin wala adhab, wataingia peponi bila hisabu wala adhab. Kadhalika wanadai ya kwamba kuna katika wafuasi wake, kuna kundi katika wafuasi wake, namna walivyokuwa na fadhila na ubora, lau kama watapimwa na maaktabu katika umma huu wa Muhammad, basi hawezi kufikia hata uzito wa unywele wao. Yani wafuasi wake kuna watu waliobobea katika mambo ya uwali mpaka wafikie kuwa ni aqtab, watu wazito kabisa, kiasi ambacho maaqtabu wengine wote waliobakia katika tariqa nyingine kwenye turuku nyingine. Lau kama watapimwa baina ya wafuasi wake aktabu katika tarika yake na tarika nyingine za shadhiliya, qadiriya, sunani na nani, ad-dusuqiyya, rifaiya, nakshabandiya, basi hama aktabu nyingine hawawezi kufikia hata unywele wa mmoja katika wao. Kadhalika imepokewa kutoka kwake kwamba amesema inna qadamayya hatain ala raqabati kulli waliyin min ladun khalaqa Allahu Adama ila an-nafkhi fi as-suri. Anasema kwamba nyayo zangu hizi mbili, miguu yangu iko kwenye shingo ya kila wali kutoka alipoumbwa Adam mpaka atakapopuliziwa parapanda siku ya kiyama, kwa maana hakuna atakayemvuka katika cheo chake cha wali. Kwa kila atakayokuja wali, basi kuchini yake kidaraja. Maneno haya pia watu wa Qadiria wananasibisha kwa Abdul Qadir Jilani, watu wa Shadhiliya na hivyo hivyo wananasibisha kwa mkubwa wao, kwamba mawalii wote wako chini ya nyoyo zake. Kwa Atijani na anasema hivyo hivyo, na wanafuasi wake wamenukuu hivyo kwamba yeye imamu wao amesema hayo, inna qadamayya hatayn ala raqabati kulli waliyin min ladun khalaqa Allahu Adama ila an-nafkhi fi as-sur. Na hii ni ghulu, na hii ni ghulu. Tayib, kadhalika katika wasifu waliokuwa nao watu wa Tijani, wana uradi maalum, wanaosoma asubuhi na jioni, na wadhifa ambao wanasoma katika siku mara moja asubuhi na jioni. Kadhalika wana dhikri maalum ambao wanaiweka baada ya asr siku ya Ijumaa, na hizi nyiradi za asubuhi na jioni wanasema kwamba lazima mtu awe tahara, lakini pia wana nyiradi mbalimbali katika munasaba tofauti tofauti. Munasaba huu siku fulani tarehe 15 Shaaban, tarehe 10 ngapi Rajab, yani wana nyiradi zao tofauti tofauti kwa mujibu wa munasaba. Lakini yeyote atakayebeba uradi wowote katika nyiradi zao tayari ameshajitakia maangamivu, kwa sababu haruhusiwi kuacha uradi huo. Kwa mfano, wewe ukiubeba uradi wa ukipokea ijaza ya salatu al-Fatihi lima ughliqa, kwamba utakuwa unaisoma kila siku asubuhi na jioni, siku ukiacha unajitafutia maangamivu. Lazima usome kila siku. Kwa hiyo ukiacha itakushukia adhabu kali, adhabu alim. Allahu musta'an. Ingekuwa maneno haya yanatilia nguvu katika mambo ya sala na mengineyo. Kadhalika anasema Ahmad Tijani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha yeye au amemkataza yeye wakati wa kuomba dua kutumia al-asmaul husna. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Kwamba Allah ana majina mazuri, muombeni kwa majina hayo. Sasa anasema yeye amekatazwa asitumie al-asmaul husna, ya hayu ya qayyum, majina kama haya asitumie, ya Allah, ya Rabbana na nyinginezo, bali amefundishwa na Mtume na kuamrishwa kwamba anapoomba yeye basi atumie salatu al-Fatih. Hii ni swala yao maalum wamepewa wao. Al-qawm haulai kadhabun, haulai al-qawm kadhabun, ni watu waongo ambao wamejenga dini yao katika misingi ya uongo, na yale yaliyofunzwa na Uislamu wao wanayasema kinyume. Anadai ya kwamba Mtume sala salama akamkataza yeye Ahmad Tijani, Tijani, wewe unapomuomba Mola wako usitumie al-asmaul husna, hayo waachie watu wengine, haya nyinyi tumieni salatu al-Fatih. Allahu musta'an. Na kwamba wao watakuwa ni katika watu waliopata amani siku ya kiyama, na wao itakuwa ndio kundi la kwanza litakaloingia peponi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake al-muqarrabin. Kwa wengine watafuata wao, watakuwa ndio viongozi wa kuongoza wengine. Kadhalika katika khususiyati walizokuwa nazo kwamba wao wamenyanyuliwa, yani tarika yao na watu wao wamenyanyuliwa juu ya watu wote katika umma wa Muhammad. Na katika sifa walizokuwa nazo ni kwamba wao hawapati uzito kwenye sakaratul mauti. Watu wa tarika tijaniya hakuna uzito wote wanaopata katika sakaratul mauti. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anakuwa anawafunika wao katika kivuli cha arshi yake, na wao wana barzakh maalum tofauti na barzakh za watu wengine, na hapo watakuwa kwenye kivuli maalum katika kivuli vya Allah subhanahu wa taala. Haya, hii ni tarika tijaniya tumemalizana nayo, haya ndio maelezo yake kwa ufupi. Turudi kidogo katika kuelezea tarika ya ash-Shafiiyya. Tulieleza jana tulieleza tariqa al-alawiyya. Tariqa al-alawiyya tumesema ni nisba ya ali abi alawi, al-abi alawi, ambao wao wananasibishwa na Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tariqa hii inanasibishwa na Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Hawa ni wakazi wa Hadhara Mauti. Babu yao huyo mkale wao anaitwa Ahmad bin Isa al-Muhajir, yeye alihama, wengine wanasema Kiswahili aligura, kutoka Iraqi. Alikuwa asili yake Iraqi. Ahmad bin Isa al-Muhajir alitokea sehemu za Iraqi, baada ya machafuko tawala akakimbia kutoka huko Iraqi, akahamia Hadhara Mauti Yemen, akaishi katika mji huo, katika nchi hiyo, akazalikia kizazi chake kikazaana kwa wingi, na mpaka leo wapo watu wake na familia yake. Ahmad bin Isa al-Muhajir, na asilimia kubwa ya as-sadat ya shurafa masharifu wanatoka Hadhara Mauti wanatokana na mtu huyu Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sasa tariqa al-Alawiyya muasisi wake ni Muhammad bin Ali, Muhammad bin Ali bin Muhammad sahib Mirbat. Muhammad bin Ali ibn Muhammad صاحب مرباط ابن علي ابن علوي ابن محمد ابن علوي ابن عبد الله ابن أحمد ابن عيسى المهاجر با علوي. هو محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط ندي معروف او يتنغاه kwa jina la الفقيه المقدم. دي معروف kwa jina la الفقيه المقدم. Na kuna madaris zaitwa kwa jina lake الفقيه المقدم. Tarim ana kaburi lake kubwa la fanywa ziara huko Hadhara Mauti Simza Tarim. Na kuna maulidi makubwa anasoma الفقيه المقدم. Bali kuna kasida zinaimbwa za kutawassal kwa الفقيه المقدم. كما بالفقيه المقدم وبالتريم نتوسل يا كريم قصيده نايمه ونكبيوا دف. فهو هو ndiye مؤسس وطريقه نيتوا الطريقه العلويه. هناني محمد ابن علي بن محمد صاحب مرباط نسب yake inakwenda mpaka kwa عبد الله بن احمد بن عيسى المهاجر. Bwana huyu amezaliwa Tarim mwaka 574 Hijiria, na amefia huko huko Tarim mwaka 653. Na mwenye risala inaitwa As-Sufiyya fi Hadhara Maut, yeye ameeleza zaidi kuhusiana na tariqa hii ya Alawiyya na kuifafanua zaidi, na ni risala kubwa nishawahi kuja nayo hapa akielezea tarika ya Alawiya kwa kirefu, kwa sababu amezungumzia as-sufia fi hadhara maut, usufi katika nchi ya hadhara maut. Na kwa wao tarika yao ilivyo, shekhe ndiye kiongozi mkuu wa tarika na ndiyo dalili ya yule murid. Murid ni yule mfuasi wa tarika, yule mfuasi wa tarika hana dalili nyingine zaidi ya shekhe, kwa maana kwamba kile atakachokizungumza shekhe kwake yeye kimetosha. Kwa hiyo shekhe ndio dalili yake ambayo itamfikisha katika a'la al-maqamat wa rutab al-kamal wal-mazum indahum, na itamfikisha shekhe ndiye atakayemfikisha katika daraja za ukamilifu. Anasema Abdullah ibn Alawi al-Attas, Abdullah ibn Alawi al-Attas anasema faqad qala sadatuna, wamesema mabwana zetu, laula almurabbi ma araftu rabbi, laula almurabbi ma araftu rabbi, lau si huyu mlezi wangu, lau si mlezi wangu mshekhi wangu, yani nisingelimjua mola wangu. Kwa hiyo anafanya taklid kwa sheikh, pamoja na kwamba wanajinasibisha na madhhabi ya Ash'ariyya, na katika madhhabi ya Ash'ariyya haifai kufanya taklid katika masala ya i'tiqad, hakuna taklid. Ndio maana wajibu wa kwanza kwa mja atakiwa amjue mula wake kwa dalili yeye mwenyewe, huo ndio wajibu, ambapo ni kinyume na madhhabi ya as-salaf. Lakini wao wanadai madhhabi Ash'ariyya, lakini katika tasawuf walivyo ni kwamba wako kinyume na ule Ash'ariyya. Usufi unaelekeza kwenye kufanya taklidi la a'ma kwa kile linalosemwa na ash-shaykh, wa ash-shaykh huwa dalil, huwa ad-dalil, laula al-murabbi ma araftu rabbi. Na katika kauli zao wanazosema kuhusiana na sheikh, man raddahu sheikh la yuflihu abada, yule ambaye amemrudi yeye sheikh, yani sheikh amemkataa, hata aweze kufaulu kabisa. Sheikh akamwambia mimi sikutaki tena wewe, basi maisha yako wewe huwezi kufaulu, utaenda motoni wewe. Kadhalika wanaambiana kwamba mtu atakiwa aifanye nafsi yake kalmayit baina yadai alghasi liyafuza bilfawzi alazim, anatakiwa mtu aiweke nafsi yake mbele ya shekhi wake kama vile alivyo maiti mbele ya mwenye kuosha, mbele ya mwosha. Kwa maiti alivyo anavyooshwa, ana khiari, anageuzwa tu, anaekwa upande huu, anaekwa hivi, anaekwa hapa, anafanywa hivi. Kwa hiyo na wewe vile vile, maadamu wewe ni muridi na uko katika tarika ya al-Alawiya, utakiwa uwe hivyo hivyo mbele ya shekhe wako, kama vile mfu aliyekuwa mbele ya mwenye kumwosha. Haya ametajwa na Abdullah ibn Alawi al-Attas kwenye Dhuhuru al-Haqa'iq, kwenye kitabu Dhuhuru al-Haqa'iq ukurasa wa 28. Na wenyewe wanasema katika misingi yao, nguzo za tarika hii ya Alawiya, moja katika nguzo zao ni al-ilmu. Wao wanashughulika zaidi na ilmu, na ukilinganisha na wengineo katika ahli tariqa, watu wa tariqa zile mbalimbali, utaona hili kwao limedhihiri, yani huo ndio ukweli ulivyo. Utaona hili kwao limedhihiri, kwa maana ya kwamba wao hujishughulisha zaidi na mambo ya elimu, kusoma. Na hili utalipata katika miji ambayo tariqa hii iko ina nguvu, kama Hadhramaut, na miji yake, kadhalika hata huku kwetu Afrika ya Mashariki watu wa tariqa alawiya huwa wanajenga vitu vinaitwa ribat, marakizi zilizo najenga kwa ajili ya ilmu na wanaosomeshana ilmu. Pamoja na hayo, tasawuf nayo imo na wanavyoishi na wanafunzi wao huishi katika misingi hiyo. Kwanza wanaoingiza maneno ya kumfanya mwanafunzi awe kweli mbele ya shekhe wake kama maiti, hawezi kumpinga shekhe. Si kumpinga kufanya jeuri, hili halitakiwi kwa markazi yoyote au sehemu yoyote katika maakili, miongoni mwa maakili za ilmu, wala sio adabu za talabi ilmu. Lakini wao wafundisha zaidi maelezo, anatoa maelezo mpaka ule mwanafunzi anafikia daraja, lugha nyingine zinakuwa ni matusi, lakini ukisema kama anakuwa mpumbavu au uzuzu hivi mbele ya shekhe wake, hana cha kusema. Na ndio maana mkasikia mambo mabaya mabaya katika baadhi ya marakizi zao ambayo yametangaa sana. Kuna mambo mabaya mabaya, kuna haja kuyataja, yanatangaa sana katika hizo marakizi zao, na sababu kubwa ni huu mfumo. Si kwamba ni mambo yametokea tu kwa kubahatisha au kuswali kingine sa bahati nasibu au bahati mbaya, la, ni mfumo ndio uliopelekea katika utaratibu huo. Kama sehemu nyingine inatokea watu fulani wafanya hivi kadha wa kadha, yani kwa wanafunzi wao, basi mambo yatokea tu kisiki mfumo wao, lakini kwa ule utaratibu uliouweka baina ya shekhi na mwanafunzi, mwanafunzi hawezi kusema la mbele ya shekhi. Ndio yakafikia hayo aliyofikia, ambayo hayana haja kuyataja. Toka baadhi madarisi zikawa zinasema vibaya kabisa, mpaka inakuwa kwamba umesoma mali fulani, yani wewe umesema mali fulani ni tuhuma kwako, uliposoma alafu shahada ulipata wewe. Kwa maana kwamba watu sasa wanakuchimba chimba katika maneno. Nasalullah alafia wassalam. Lakini tatizo ni huu mfumo, tatizo ni huu mfumo. Sisi tutajua kwamba watu wa batil na hata wao kama wayajua yaliyoko kwa ahli sunna, basi wao hawezi kuyanyamazia, pamoja na kwamba ahli sunna wanawaonia haya viumbe wengine na wana ustahi ule Uislamu. Wa ila ripoti si nzuri. Kwa hiyo tariqa hii inajishughulisha sana na elimu, lakini katika mambo ambayo yapo katika elimu, taklidi ina nafasi kubwa sana. Taklidu al-a'ma, at-taklidu yani kufuata kiupofu, ni sima dhahira kwa wao, ndio alama iliyodhihiri kwao. Mwanafunzi haruhusiwi kuuliza dalili, shekhe, hili dalili yake ni wajua dalili, dalili wajua dalili kwanza, atakutisha shekhe. Suala la kuuliza dalili ni harufu ya uwahabi. Kishaanza kuuliza dalili, tuonekana huyu wahabi ni waulizouliza dalili kwao. Hakuna dalili, shekhe kashasema kwenye kitabu imeandikwa, basi ndio hivyo hivyo. Ishasemwa kwenye kitabu fulani kwamba mambo yako hivyo, basi ndio hivyo hivyo, hakuna cha kuuliza dalili. Na huyu ni talib alilm. Sisi hatuzungumzi kwamba awamu almuslimin, wale waislamu wa kawaida ambao sio katika matulabi alilm, basi wajazwe adilla hata kama hawaelewi. Pengine mtu atakafatwa tu jambo gani, jambo fulani, nini hukumu yake shekhe, ambaye haya hukumu yake hii halal, wala hataki dalili. Hawa ni watu wa kawaida. Ikiwa wewe ni mtu ambaye kwao ni thika, wanakuamini kwa kuwa ni mtu wa kiilmu, basi awamu almuslimin watajibiwa tu kwa kadiri ya haja. Kataka kujua kitu fulani utamfahamisha, haina haja ukaanza kutaja aya hadithi ukazitaja na akwali. La, nini hukumu ya jambo fulani shekhe, ai haramu hili, lakini tunazungumzia katika masuala ya malezi katika matulabu ilmu, katika maakili za ilmu, watu wanaposoma habari, wanaposoma ahkam. Wa illa hakuna faida ya kusoma usuli fiqhi, kwa sababu usuli fiqhi inamjenga mwanafunzi katika upande wa kutazama dalili, naangalia adilla na namna gani atazitumia adilla hizi, vipi atapata faida kwenye adilla hizi. Kwa hiyo ukimfuga mwanafunzi huyo kwa lugha, kwa mfumo huo, ina maana kwamba unamfuga katika msingi wa ujahil, kwa sababu la yuqallidu illa jahil. Faliwadhi almuadhdhib. Tayib, mtayacha nukta hii ya kwanza ya ilmu, kwa sababu katika moja ya misingi yao wanasema ni al-ilm, elimu, na msingi mwingine ni al-amal. Sasa hivi itakuwa kwa sababu hali ya hewa inaonekana kama inabadilika, tunakwenda kwenye kiangazi, kwa wakati wa baina ya maghrib na isha unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo sisi tuko tunafanya nini? Maana ukizungumza kidogo isha ishafika, kwa masiku yanayosogea hali inazidi kubadilika, inakuwa wakati wa baina ya maghrib na isha, kwa sababu maghrib inachelewa na isha inawahi kuingia, kwa sababu sisi tuna nyakati zetu mara nyingi zinakuwa ni zenye kutulizana. Saa mbili kasorobu ni adhana. Sasa sitakuwa tunafanyaje? Na nikisema pia ninaendelea sasa hivi darasa ya nahwu itakuwa haitakuwepo, kwa itabidi tuishie hapa.